krajobrazy Wielkopolski gwarantowane. Do kibicowania polskim kolarzom przy trasie i przy odbiornikach radiowych zaprasza Enea, sponsor pierwszego etapu Tour de Pologne. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 28 lipca, jest 18. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Pamięć polskich oficerów zamordowanych 83 lata temu w Katyniu uczciła pod Smoleńskiem polska delegacja. Inflacja w najbliższym czasie wyraźnie będzie się obniżała, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. 26 migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Polski z Białorusi, przewoził busem obywatel Ukrainy. Pamięć polskich oficerów, ofiar zbrodni katyńskiej uczcili polscy dyplomaci pracujący w Rosji i przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Dziś mijają 23 lata od otwarcia memoriału w katyńskim lesie w pobliżu Smoleńska. Podczas uroczystości ambasador Krzysztof Krajewski przypomniał, że kilka dni temu z cmentarza w Lewaszowie w rejonie Petersburga usunięto pomnik poświęcony Polakom ofiarom stalinizmu. Maciej Jastrzębski. Nad polskim cmentarzem wojennym w Katyniu, gdzie spoczywają polscy oficerowie zamordowani z rozkazu Józefa Stalina wiosną 40 roku, nie powiewa już polska flaga. Została zdjęta po tym, gdy Polska wsparła Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. Ambasador Krzysztof Krajewski, składając kwiaty na polskim cmentarzu wojennym, podkreślił, że polscy dyplomaci i Polonia pamiętają o wszystkich Polakach zamordowanych w okresie stalinowskim, których groby są rozsiane po całej Rosji. Przypominamy o tym, co się wydarzyło w Warszawie pod Petersburgiem, usunięcie polskiego nagrobka, jak i również była to okazja do odwiedzenia agencji konsularnej w Smoleńsku, która, jak wiemy, niestety decyzją władz rosyjskich zostanie zamknięta pod koniec sierpnia. Polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii złożyli kwiaty na grobach polskich oficerów oraz na zbiorowych mogiłach obywateli Związku Sowieckiego zamordowanych przez stalinowskich oprawców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego inflacja w najbliższym czasie wyraźnie będzie się obniżała. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem Polskiego Radia 24 i programu pierwszego, pytany był, dlaczego inflacja w Polsce była wyższa niż w krajach zachodniej Europy. Myśmy mieli wybór, mówię tutaj o rządzących, o rządzie. Można było cisnąć inflację mocno, taką szybką metodą, tylko że to wywoływałoby bezrobocie. Myśmy zastosowali metodę, która pozwoliła na utrzymanie konsumpcji na właściwie takim samym poziomie, pozwoliła uniknąć zwiększenia się, a w każdym razie istotnego zwiększania się bezrobocia. Według prezesa PiS dzięki tej strategii Polska zachowała wysoki wzrost PKB. Myśmy, jeżeli chodzi o ten okres liczony od COVID-u, uzyskali największy wzrost obok Chorwacji, największy wzrost PKB wśród państw Unii Europejskiej, 11,2%, tamci mają 11,6 czy 8, to jest minimalna różnica. A już wszyscy inni mają te wzrosty wyraźnie mniejsze, a niektórzy mają w dalszym ciągu spadek w stosunku do 2019 roku. Inflacja wyniosła w czerwcu 11,5%. Rok do roku to spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Obywatel Ukrainy przewoził busem 26 osób nielegalnie przebywających w Polsce. Policja zatrzymała mężczyznę w miejscowości Pasieczniki, duże koło Hajnówki. W busie byli obywatele Etiopii, Erytrei, Nepalu, Palestyny, Algierii, Somalii i Maroka. Policjanci z Torunia, którzy pełnią służbę przy granicy z Białorusią, próbowali zatrzymać ukraińskiego kierowcę do kontroli, mówi Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji. Policjanci wydali polecenie do zatrzymania kierowcy busa. Ten je jednak zlekceważył i zaczął uciekać. W trakcie pościgu policjanci zauważyli, jak kierowca Mercedesa wyrzuca przez szybę telefon komórkowy. Po przejechaniu około 2 kilometrów mundurowi zatrzymali uciekającego busa. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 22-letni obywatel Ukrainy. W Mercedesie znajdowało się łącznie 26 osób, 6 kobiet i 20 mężczyzn, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Wszyscy migranci i kierowca zostali zatrzymani. Obywatel Ukrainy oraz osoby, które nielegalnie przebywały na terenie Polski, zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policjanci po przeszukaniu trasy ucieczki odnaleźli również wyrzucony przez kierowcę telefon. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli do lat 5. A w tym roku służby zatrzymały ponad 400 tzw. kurierów i innych osób zaangażowanych w organizację nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Za godzinę w warszawskim Teatrze Palladium koncert Herbert Rekonstrukcja. Instrukcja poety. Widowisko upamiętni twórcę pana Cogito w 25. rocznicę jego śmierci. W tej warstwie muzycznej szykują się bardzo różnorodne wykonania, myślę, że najwyższej klasy. Natomiast tę warstwę muzyczną uzupełnią też recytacje wierszy w wykonaniu Marcina Kwaśnego, któremu też powierzyliśmy prowadzenie tego koncertu. No i właśnie te felietony, które pokażą życiorys, trudny życiorys poety, który no niewątpliwie odcisnął piętno na jego twórczości. Mówi organizator koncertu, dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Dzięki nagraniom z archiwów Polskiego Radia będzie można usłyszeć głos Zbigniewa Herberta czytającego swoje utwory. Retransmisja koncertu planowana jest w TVP Kultura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpłakało się niebo nad Myśliwiecką, no i nie tylko pada, ale i także grzmoty da się usłyszeć. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w środkowej części kraju, w południowej też, ale już trochę mniej tych burzowych i deszczowych chmur. Właściwie wolne od opadów tylko północne dzielnice. W pozostałej części kraju możliwy nawet grad w tych burzach. Od 19 do 23 stopni tyle mamy na termometrach. Wiatr w czasie burz porywisty. Jutro, no prawie tak jak dziś, zachmurzenie okresami duże, za wyjątkiem północnego wschodu miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, od 23 stopni na północy do 28 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut prawie po godzinie 18:00. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Dziś podróżujemy na weekend, proszę Państwa, no bo piątek przecież. I kto tylko może rusza za miasto. Sprawdzimy zatem, jak wyglądają trasy do tych najpopularniejszych kierunków. No jeśli Państwo akurat w trasie albo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać, jak się jedzie albo jak się już dojechało. 2 dwójki i 7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 dwójki i 7 trójek, przed mikrofonem Witold Lazar. Będziemy w tym składzie z Państwem do 20:00. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall. Champion. Christians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Will.i.am z formacją The Script, Hall of Fame. Taki tytuł tej piosenki. 11 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, są wakacje, środek wakacji. Co ja mówię? No w pełni wszystko, w pełni lato. No jakie jest, takie jest, ale jest. Jest też, proszę Państwa, weekend. Jak zatem w ten piątkowy wieczór, w piątkowe popołudnie podróżuje się nad morze? No bo jak wakacje, to oczywiście, że nad morze. O tym opowie Państwu teraz Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry, prosto z Gdańska. Dzień dobry. Optymistyczne wiadomości dla kierowców podróżujących po pomorskich drogach. Warunki od tej porze dnia już o wiele lepsze niż jeszcze przed kilkoma chwilami w czasie popołudniowego szczytu. Obwodnica Trójmiasta więc już nie sparaliżowana, a po prostu zakorkowana. Wzmożony ruch jest na jezdni do autostrady. Odczuć można jeszcze w rejonie węzła Chważno-Osowej i Karczemek. Przejazd z Gdyńskiego na Pruszczański koniec trasy zajmuje około 40 minut. W normalnych realiach mniej więcej dwa razy krócej. Nitkę do Gdyni pokonamy w czasie niemal regulaminowym. Duży ruch na głównych arteriach, przede wszystkim w Gdyni i Sopocie, to konsekwencje tego, co dzieje się na obwodnicy Trójmiasta. W rejonie Rydłowa w Gdyni już nieodczuwalne skutki w zasadzie wcześniejszej kolizji. Uwaga na gdyńskiej Karwiny, natomiast przejazd przez ulicę Wielkopolską do obwodnicy zwężony do jednego pasa. Ogromne korki ciągną się od strony centrum, od Małego Kacka, ale także na Sopockiej od Brodwina. Jeżeli mają Państwo taką możliwość, lepiej to miejsce omijać. Jeżeli chodzi o rejony nadmorskie, no to w drodze na Półwysep dość spokojnie. Powrót zaś w dwukilometrowym co najmniej korku od strony chałup do Władysławowa. Przez rozkopaną Mierzeję Wiślaną jedzie się powoli, ale sprawnie. Według informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich z ruchem wahadłowym liczyć należy się w czterech miejscach. Na szczęście jest sterowane ręcznie. A to dość zaskakujące. Jedziemy wszyscy na weekend, a korek w drugą stronę, na Mierzei Helskiej. No cóż, do ronda w Władysławowie tam zawsze są problemy, żeby się bezproblemowo dostać. 12,5 minuty po godzinie 18 po drodze z Trójką. Nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez ustępu. piloci to Kurt w Trójce. 14, już prawie 15 minut po godzinie 18. My pilotujemy Państwa w drodze na weekend, w drodze na wakacje, no bo przecież jak weekend, to i wymiana turnusów. Przed chwilą jechaliśmy nad morze, a teraz, no jak nie nad morze, to gdzie? No to Mazury. No to przenieśmy się do Olsztyna, do Joanny Golon. Dzień dobry. Na Warmii i Mazurach mamy umiarkowane polskie lato, jest pochmurno, co jakiś czas spada deszcz, w przerwach pojawia się słońce, temperatury nie zwalają z nóg, więc podróż w samochodach bez klimatyzacji jest możliwa. Mimo tych niezbyt uciążliwych warunków pogodowych, sporo wypadków wydarzyło się dziś na warmińsko-mazurskich drogach. Po południu na S7 w Plękitach między Elblągiem a Ostródą na pasie w kierunku Warszawy dachował samochód dostawczy. Kierowca jest ranny, a z auta wyciekły płyny. W związku z tym zablokowano jeden pas ruchu, właśnie ten w kierunku Warszawy, i utworzył się tam duży korek. Służby drogowe przewidują, że sytuacja unormuje się około godziny 18.30, ale czasami udaje się to szybciej, więc bądźmy dobrej myśli. Zatory są teraz natomiast na S16 przy wyjeździe z Olsztyna w kierunku Wójtowa oraz przed Mrągowem na Krajowej 16, gdzie trwają prace drogowe. Poza tym na trasach Warmii i Mazur nie widać większych problemów. Jedźcie ostrożnie, bo synoptycy zapowiadają dalsze opady deszczu, a nawet burze. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Ja myślę, że tak czy inaczej w każdej sytuacji powinniśmy być dobrej myśli, bo prędzej czy później dojedziemy. Najważniejsze, że skutecznie. Bardzo dziękuję. Z Olsztyna Joanna Golon o tym, jak się podróżuje po drogach Warmii i Mazur. Po drodze z Trójką. 16,5 minuty po 18. Won't you find somebody to lean on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. Kev Fox i Promises. Tu Trójka, audycja popołudniowo-wieczorna po drodze z Trójką i teraz na krótko zaglądamy do Poznania. Tam już za 10 minut z małymi sekundami o 18.30 rozpocznie się oficjalna prezentacja zawodników jubileuszowego 80. Tour de Pologne. Wydarzenie odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich. Warto więc mieć na uwadze, że ruch wokół MTP, wokół tych targów, wokół hal może być większy niż zwykle, szczególnie po zakończeniu prezentacji, gdy teren targów będą próbowały opuścić autokary wszystkich drużyn. Poważne utrudnienia więc rozpoczną się w Poznaniu w związku z wyścigiem, jednak dopiero jutro osiągną apogeum od 11 na ulicy Bukowskiej na odcinku od Międzynarodowych Targów Poznańskich do skrzyżowania z ulicą Polską. Ruch zostanie całkowicie wyłączony na nitce wschodniej i taka sytuacja potrwa aż do 12.30. Następnie utrudnienia dotyczyć będą kolejnych ulic, którymi przejadą kolarze. Swoje trasy podczas pierwszego poznańskiego etapu zmienią także liczne linie transportu miejskiego. O tych utrudnieniach będziemy w Trójce Państwa na bieżąco informować. Tak samo jak i o rozpoczynającej się za ile? No za 9 minut tak naprawdę. Punktualnie o wpół do ma to się zacząć. O prezentacji zespołów. Po radionawigatorze, po ekonomii połączymy się z naszym wysłannikiem Dariuszem Urbanowiczem. No i przypominam Państwu, Polskie Radio to jest jedyne miejsce, gdzie możecie się dowiadywać takich rzeczy, bo jesteśmy wyłącznym partnerem radiowym 80. Tour de Pologne. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal da się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los inny mi pisany jest. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.

Jak się podróżuje w piątkowy wieczór po polskich drogach? O tym Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Dzień dobry. Sporo cierpliwości przyda się na trasach mazowieckich, między innymi na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki w obu kierunkach. Zatłoczone są również trasy S8 i S2 w Warszawie oraz droga krajowa nr 79 w Piasecznie. Utrudnienia na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem i Serockiem w miejscowości Stasi Las. Jezdnia w kierunku Pułtuska jest częściowo zablokowana. Na 35 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Modła i Sługocin w Wielkopolsce zderzyły się trzy pojazdy, dwie osobówki i auto ciężarowe. Na 252 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. Nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga nr 74 w Jacentowie. To pomiędzy Kielcami i Piotrkowem Trybunalskim. A to w związku z wypadkiem auto osobowego i ciężarówki. Na miejscu ruchem kieruje policja. W tak zwanym międzyczasie minęła nam 18.30. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. I zostajemy w temacie motoryzacyjnym. Sprawdzamy ceny na stacjach. Te niestety rosną kolejny tydzień. Diesel jest o 12 groszy droższy niż przed tygodniem. Jest po 6.36, a za litr 95 płacimy już 6.54 i tu także mamy dwucyfrowy wzrost. Tak podaje biuro maklerskie Reflex. Bez zmian za to autogaz, ten po 2.81. Taniej raczej nie będzie, bo ceny ropy na światowych rynkach idą w ostatnich dniach w górę. Dziś na giełdzie w Londynie benzyna, ropa kosztuje $83. Grupa Orlen kupi 3 nowe farmy wiatrowe. Spółka podpisała dziś w tej sprawie warunkową umowę z EDP Polska. Farmy powstaną w Wielkopolsce. 800+, przyjęte przez Senat, bez poprawek. Teraz ustawa podwyższająca od nowego roku świadczenie 500+, czeka już tylko na podpis prezydenta. Wyższe świadczenie od nowego roku nie będzie wymagało składania żadnych wniosków. Wcześniejsza emerytura nie tylko dla wybranych roczników. Sejm przyjął nowe przepisy w sprawie tzw. pomostówek, czyli świadczeń dla tych, którzy wykonują ciężką pracę, jak na przykład górnicy czy hutnicy. Teraz tych świadczeń będą mogli skorzystać właśnie z tych świadczeń nie tylko pracujący w trudnych warunkach pracujące przed 1999 rokiem, ale także później. Ponad 2,5 miliona wniosków o dopłaty na szkolną wyprawkę złożyli rodzice od początku lipca, przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wniosek o 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym można złożyć do końca listopada. Wnioski, które składamy teraz, składamy tylko drogą elektroniczną. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wtedy, kiedy jest najodpowiedniejszy czas, kiedy rodzice mogą te wnioski wypełnić. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez system Empatia. To oświadczenie działa od 2018 roku, korzysta z niego około 4,5 miliona dzieci. Statystyczny Polak żyje średnio 73 lata, Polka 81, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Różnica długości życia wciąż jest spora, ale z roku na rok się zmniejsza. Statystycznie dłużej żyją mieszkańcy wschodnich województw. Tu panowie żyją średnio z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 73,9 lat, a panie 82,2 roku. Tydzień na giełdzie minął raczej w kolorze zielonym, choć dziś na zamknięciu czerwień indeks WIG20 do ostatniego momentu próbował wskoczyć nad kreskę, ostatecznie skończył sesję 0,02% na minusie. Złoty umacnia się, dolar kosztuje 4 zł, euro jest po 4,41, frank 4,61, za brytyjskiego funta płacimy 5,14. Po drodze z Trójką za 26 minut, godzina 19. Jak się jedzie na weekend? Dwie dwójki, siedem trójek państwa, meldunki z trasy. Mieszkam w niezwykle turystycznym miejscu. W Jeleniej Górze muszę powiedzieć, że już było czuć ten wzmożony ruch na trasie Jelenia Góra-Miłków-Karpacz. Samochody jechały praktycznie w kolejce. I też zamknięty jest most na odcinku między Mysłokowicami i Miłkowem. Państwo, którzy wybieracie się w nasze karkonosze,

Witam serdecznie, witam ponownie. No i jak na zawołanie wyszło piękne słońce, zebrała się pokaźna grupa kibiców kolarstwa. Faktycznie oficjalna prezentacja Tour de Pologne 80. edycji od 95 lat rozgrywanego wyścigu już trwa. Tutaj co chwila lądują samoloty na pobliskie zbliżają się lotnisko, więc trochę hałasu od czasu do czasu właśnie innego niż ryk choćby samochodów, bo też jest wystawa starych automobili, więc będzie też taka fajna defilada, parada tych starych samochodów. Ta dzisiejsza prezentacja jest również okazją do zaprezentowania wyścigu jako de facto dobra narodowego. Wyścigi kolarskie, albowiem tej klasy pokazują telewizje na całym świecie, a magnesem są nie tylko wielkie emocje sportowe i wybitne nazwiska kolarzy, ale również, bo tak jest pokazywane kolarstwo w obecnych czasach, właśnie walory krajobrazowe Polski. Bo czyż Polska nie jest piękna? To pytanie oczywiście retoryczne, a my żyjemy jednak sportem, rywalizacją, bo kolarstwo to sport prawdy. Tutaj nie da się ściemnić. Tu trzeba po prostu, jak mówią kolarze, mieć nogę i pomysł na zwycięstwo. A fakt, że ktoś dojeżdża do mety na miejscu odległym, nie wiem, setnym, 80., nie oznacza wcale, że nie oddał całego swojego serca dla drużyny. Dziś poznajemy teamy i pytamy fachowców o szanse i faworytów. Najpierw Tomasz Marczyński, który do niedawna ścigał się w zawodowym peletonie, a dziś Maniek, bo tak jest popularnie nazywany, po drugiej stronie, rzekłbym, barykady. Jest bowiem sprawozdawcą z motocykla. I pytam, na kogo stawia? Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to myślę, że to jakby dwie drużyny, w które jedą Polacy, czyli Ineos Grenadiers z Kwiatkowskim i UAE Emirates z Majką, to są drużyny z mega silnymi składami. Byłoby zaskoczeniem, gdyby na podium nie było zawodnika ani z jednej, ani z drugiej drużyny. To są też dla mnie kandydaci do zwycięstwa. Jest Kwiato, jest Geraint Thomas, jest Sivakov, jakby dwóch zwycięzców z poprzednich lat w składzie Ineos Grenadiers, aż trzech zwycięzców w szeregach UAE. Jest Almeida, jest Majka, jest Tim Wellens, który też wraca po dosyć długiej przerwie. Myślę, że ci zawodnicy będą tutaj się liczyć w walce o zwycięstwo. A teraz w tej chwili na scenie prezentują się nasi kadrowicze, kadra narodowa. Marcin Budziński, Jakub Kaczmarek, Norbert Banaszek, Patryk Stosz, Piotr Brożyna, Maciej Paterski, Bartłomiej Broń. Skoro padło nazwisko Brożyna, to jego ojciec, tu na zbieżność nazwisk, nieprzypadkowa, jego ojciec Tomasz jest dzisiaj selekcjonerem kadry, a wygrywał Tour de Pologne w 1999 roku. No i jeszcze zapytałem, bo taka okoliczność, powiem, że miałem dreszcze, łzy w oczach, wielkie, wielkie emocje. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, mistrz świata, przecież zwycięzca etapów, lider nawet Tour de France, a przede wszystkim, tak jak mówię, mój idol z dzieciństwa, z połowy lat 80., kiedy był mistrzem świata, kiedy ścigał się razem z Lechem, z Czesławem Langiem, oczywiście w grupach zawodowych. No i pan Piasek, no bo taką miał ksywkę, stawia, uwaga, na rywalizację Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Myślę, że Tour skończyli w dobrej dyspozycji, bo to było też widać podczas etapów, więc te kilka dni oddechu na pewno im dobrze zrobiło i tutaj myślę, że będą walczyć o to, żeby, no, mam nadzieję, wygrać klasyfikację końcową tego wyścigu, jeden albo drugi, albo nawet razem. I tego byśmy sobie wszyscy życzyli, ale ekipa, obsada jest arcy mocna. Czekamy na jutro. Jutro start w samo południe w Poznaniu. No i oczywiście to, co nam spędza sen z powiek, to pogoda, no ale będziemy się martwić tym jutro, w momencie, kiedy zawodnicy już staną na linii startu. Bardzo dziękuję. Dariusz Urbanowicz, Trójkowa Redakcja Sportowa. Dziękuję bardzo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. day, crawling back to you. Informacja Arctic Monkeys w popołudniowo-wieczornej audycji Po drodze z Trójką. Sprawdzaliśmy już dziś, jak się jedzie na weekend albo na wakacje. Na Mazury sprawdzaliśmy trasy nad morze. No to sprawdźmy jeszcze ponownie trasy w góry. Brama do Tatr, czyli Kraków, i tam jest Kuba Hanak, który monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Małopolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witek pytał, jak się jedzie. Jedzie się powoli. W całej Małopolsce dzisiaj spore utrudnienia na drogach. Wydawałoby się, że dobra pogoda, która towarzyszyła nam przez cały dzień, będzie sprzymierzeńcem kierowców, a tu niestety kolizja za kolizją w Małopolsce. Co prawda posprzątano kolizję już na A4, bo od niej zacznę. Za węzłem Wieliczka w stronę Tarnowa, w stronę Rzeszowa, tam doszło do kolizji trzech samochodów. Policjanci posprzątali już drogę, ale tworzą się ciągle gigantyczne korki, i to w obu kierunkach, bo niestety z drugiej strony jadą tak zwani Apacze. Przestrzegamy przed tym, żeby jednak patrzeć przed siebie, nie na boki, żeby nie doszło do kolejnej kolizji. Niestety obwodnica Krakowa, czyli A4 krakowska, jest jednym wielkim parkingiem. Szczególnie od Balic w stronę Tyńca. Tutaj stracą Państwo kilkadziesiąt minut, nawet pół godziny, nawet 40 minut. Niektórzy stali dzisiaj w korku od Balic do węzła Tyniec. Troszkę lepiej jest w drugą stronę, ale i tak jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. W centrum Krakowa most Dębnicki remontowany generuje olbrzymie korki. Wszyscy ci, którzy chcą uciec z centrum miasta, uciekając na autostradę, niestety również spędzą kilkadziesiąt minut w korkach. Jedziemy na północ, tu gdzie ja teraz jestem, bo jestem przy wylocie na Warszawę, przy drodze numer 7. Tutaj też bardzo ciasno. Samochód za samochodem, zderzak w zderzak, jedziemy w jedną stronę, czyli w stronę Warszawy, i w drugą wjeżdżając do miasta. Aleja 29 listopada mocno zakorkowana, również Nowa Huta stoi. Lecimy w Tatry. Zakopianka była troszeczkę luźniejsza między godziną 17 a 18. W tej chwili znowu jest spore natężenie ruchu. Ci wszyscy, którzy zjadą z obwodnicy Krakowa, kierując się w stronę Tatr, za chwilkę znajdą się na tej drodze i za chwilę rzeczywiście tam może znaleźć się również miejsce na korek, na jakiś zator. Jeszcze jedna rzecz. Około 20 w Krakowie spodziewana jest ogromna ulewa, która wędruje do nas z północnego zachodu. To jest spora burza, która już daje się we znaki na Śląsku. Przestrzegam Państwa przed tą burzą. Ona niesie naprawdę ogromne ilości wilgoci. Ten deszcz będzie intensywny, krótki, ale intensywny. Naprawdę uważajcie Państwo na drogach. Ja ze swojej strony życzę szerokiej drogi i bezpiecznego dojazdu do miejsca. Bardzo dziękujemy. Kuba Hanak prosto z Krakowa. No rzeczywiście ta pogoda daje nam się dzisiaj we znaki. Nie jest po stronie prowadzących, nie jest po stronie kierowców. Prosimy na siebie uważać. Popołudniowa wieczorna audycja Trójkowa po drodze z Trójką. Za 12 minut 19. Listen. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. La Vida to oczywiście Coldplay. 9 minut zostało nam do godziny 19. Zmieniamy temat i tematykę. W studiu Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie przypomnę, że walczymy z fake newsami, a staramy się wyjaśniać. No, ciekawe, czy dzisiaj będzie news, czy fake news. Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Pytanie. Z mediów społecznościowych. Czy maszt 5G może wyrosnąć w ciągu nocy? I tak, i nie. Co to znaczy wyrosnąć w ciągu nocy? Maszt 5G, z czym mamy do czynienia? No z konstrukcją sporczą i antenami, tak. No powiedzmy, to traktujmy maszt jako całość, czyli słupek, na którym wiszą anteny. Mhm. Słupek niekoniesznie musi być słupkiem, może być jakąś tam kratownicą lub jakąś inną konstrukcją. Czyli fizyczny, tak, fizyczny obiekt statyw budowlany. Do urządzenia elektronicznego. Dobrze pan to ujął, to jest statyw do urządzenia, jakim są anteny. Mhm. I jakiej wielkości to jest? Są różne rodzaje i różne kategorie stacji bazowych. Są stacje bazowe, które się instaluje w zabudowie miejskiej. One często są instalowane na dachach już istniejących budynków. Mhm. I to są obiekty, które mają do 3 metrów wysokości. Czyli to wygląda jak pionowo stojący głośnik na wieżowcu, tak? Albo przymocowany do ściany, do dachu. Kiedyś to wyglądało tak, że to była jakaś taka niewielka konstrukcja wsporcza, na której po prostu wisiała antena i taki obważanek się z tego robił. Mhm. Teraz coraz częściej stosuje się takie jakby zintegrowane urządzenia, które po prostu wyglądają jak komin wentylacyjny. Czyli mówiąc krótko, z zewnątrz nie widać żadnych anten, po prostu taka jedna, taka niespecjalnie duża tuba stojąca na dachu. To jest... Czasami widzimy na kominach też, tak? To są też tego typu urządzenia? Na kominach tak. To są już jakby takie, powiem, bardziej makrokomórki, czyli te komórki, które mają swoim zasięgiem pokryć większe płacie terenu. W związku z tym siłą rzeczy muszą być wyżej, albo po prostu muszą być wyższe. Natomiast jak pan mówi o kominie, to tak komin zastępuje jakby samą ten konstrukcję sporczą, czyli maszt. Czyli to jest coś takiego, co widzimy na przykład przy węzłach komunikacyjnych, przy autostradach, też takie większe już konstrukcje. Tak. 30, 40, 70 metrów konstrukcji. Takiej, czy to właśnie stalowej, czy tak zwanej strunobetonowej, czyli takiej, mówiąc krótko, wysokiej tyczki z koroną z anten. To jest cała, powiem, duża budowla z bardzo dużym fundamentem. Pamiętajmy o tym, że to musi być mocno osadzone w ziemi, żeby to było przede wszystkim bezpieczne i trwałe, więc fundamenty takiej stacji często są porównywalne z fundamentami dla domu jednorodzinnego. Tak przechodząc teraz do konkretów, ja nie pamiętam, znaczy nie widziałem takiej sytuacji, w której ktoś buduje dom jednorodzinny wraz z wylaniem fundamentów w ciągu jednej nocy. No właśnie o to chciałem zapytać, bo wiemy, z czym mamy do czynienia, zatem jak coś takiego może, trzymając się tego fake newsa, wyrosnąć w ciągu nocy? Jest tylko jedna możliwość, kiedy rzeczywiście faktycznie w ciągu jednego dnia da się postawić tam jednej nocy. Nocą tego zwykle nikt nie robi, ponieważ kiepsko się buduje, jak jest ciemno. Potem nie ma kompletnie takiej potrzeby. Jest jedna kategoria obiektów, które mogą powstać w ciągu jednego dnia, nawet w ciągu paru godzin. To są takie obiekty tymczasowe, które stawia się na takim prefabrykowanym maszcie. Są bardzo różne, to tak powiem, możliwości. Niektóre maszty są takie, że wyjeżdżają do góry trochę jak podnośnik. Niektóre właśnie są takie prefabrykowane, mają takie odciągi, jeszcze jak maszt radiowy. To są obiekty, które z założenia są na krótki czas. Na przykład są stawiane po to, żeby umożliwić łączność czy usługi telefonii komórkowej na jakimś małym obszarze podczas jakichś dużych eventów, koncertów. W określonym czasie mają się pojawić. W określonym czasie. Ale co rozumiem, w tym fake newsie chodzi o to, że w ciągu nocy, czyli pod osłoną nocy, to wyjaśnijmy, jak to połączyć z masztem 5G, z wiedzą czy z fake newsami na ten temat. No, wie pan co, no, tak, no, oczywiście tutaj próbuje się przypisać negatywne konotacje temu, że to się pod osłoną nocy dzieje, tak, żeby nikt tego nie zobaczył, a wiadomo, że nocą to głównie złodzieje działają, więc na pewno jest coś złego. Powiem tak, no, proces inwestycyjny dla stacji bazowej, takiej powiedzmy większej, czyli takiej makrokomórki z masztem 70-metrowym, czyli takiej, no, dużej takiej stacji, jakiej się zwykle stawia w terenach otwartych poza miastami. to jest około 2 lat. Proces inwestycyjny to jest oczywiście całość tego procesu, czyli wszystkie zgody, zezwolenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama budowa tego, samo wylanie fundamentów to jest okres 2 tygodni minimum. Więc nie da się postawić takiego masztu w ciągu jednej nocy na pewno. Nie było takich przypadków w naszym kraju, że nie. Pod osłoną nocy próbuje się postawić maszty 5G, żeby tylko nikt nie zauważył albo nie protestował w ciągu dnia, no bo to by się rzucało w oczy. Wie pan co, ja nie słyszałem o takim przypadku gdziekolwiek na świecie, nie tylko w Polsce. Te obiekty są budowane legalnie, one spełniają bardzo restrykcyjne wymagania. Zresztą inwestor musi spełnić szereg bardzo, tak powiem, srogich i trudnych wymagań w tym całym procesie. Nikt tego nie ma zamiaru ukrywać ani, tak powiem, chować po kieszeniach. No ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której w ciągu jednej nocy wyrasta maszt i to się nie robi temat na pierwszą stronę lokalnych gazet. I tak właśnie walczymy z fake newsami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G Michał Pałzun. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. I my też dziękujemy bardzo. Panowie mają wolne do poniedziałku. Proszę śmiało jechać na weekend, jako i my jedziemy. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To było piątkowe. Po drodze z Trójką. Do usłyszenia. Miasta w giełk, tych ulic szum, nie leczy mnie nic oprócz słów od siebie, tych od siebie. Cieplej znów, a czuję chłód, nie daję iść przed siebie znów jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej? Daj mi znać. Ogłoszenie społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja